Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95'te. Ortağım Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen. Her salı olduğu gibi bu salıda sosyal fayda üzerine odaklanan program Diğer Kam'da sizinle birlikteyiz. Ama bugün iki konuğumuz var. Konuklarımızdan biri Sevda Alkan, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi'nde yönetici. İke İmer, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı Proje Koordinatörü. Doğal olarak konumuzu anlamışsınızdır. İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi üzerine konuşacağız. Ve detayları bize konuklarımız anlatacak. Hoş geldiniz Sevda Hanım, hoş geldiniz İlke Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş bulduk, merhabalar. Bir hoş geldiniz de benden olsun sevgili İlke ve Sevda. 25 Kasım'a yaklaşırken bu haftayı geçireceğiz 25 Kasım'la ve ondan sonra da zaten bu program yayınlanacak. Tekrarlayalım dinleyicilerimiz için. Covid koşullarını hala bir parça devam ettiriyoruz. O yüzden bu programı önden kaydediyoruz. Gündemde kaçırdığımız bir şey olursa şimdiden affola diyelim. Ve hemen dönüp önce projeyi ondan sonra da ağın kuruluşunu konuşmak üzere sözü sizlere bırakalım. İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi neden ve nasıl başladı diye sorayım mı ilk soru olarak sevgili İlke, sevgili Sevda? Tabii ki ben buradan devralayayım. İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu altında yürüttüğümüz projelerden bir tanesi. Aslında projenin adımları 2013 yılında atıldı ama 2014'te resmi olarak başladık. Başlangıç noktamız da Kurumsal Yönetim Forumu altında yürüttüğümüz aslında projelerden bir tanesi de özellikle karar mekanizmalarında kadınların arttırılmasına yönelik bir çalışma. Halka açık şirketlerde aslında yönetim kurullarındaki kadın sayısını arttırmaya çabalıyoruz. Burada da ilk olarak şirketlerle iletişime geçtiğimizde özellikle de tepe yönetimlerde uygun aday bulamıyoruz yanıtını sıklıkla alıyorduk. Bu nedenle de bir aslında veri tabanı oluşturduk ve şu an 300'e yakın kadın yer alıyor burada. Artık aslında bu tür cevapların da önüne geçebiliyoruz bu veri tabanında. Çünkü aslında Türkiye'de yeterli sayıda kadın var yönetim kurullarında yer alabilecek yetkinlikte. Bunu anlatmamın sebebi şu ki bu veri tabanında yer alan kadınları da belli etkinliklerde bir araya getiriyorduk ve biz üniversite olduğumuz için de biraz daha bizim araştırmalarımıza, çalışmalarımıza ışık tutabilecek sorular yöneltiyorduk kendilerine. Bu sorulardan bir tanesi de şuydu, özellikle sizlerin tecrübesine dayanarak Türkiye'de kadınların daha üst seviyelere gelememelerinin ardında ne gibi nedenler yatıyor sorusuydu. Burada aldığımız yanıtlardan birkaçı aile içi şiddeti gösterdi bize. Bu kadınların hepsinin gelir seviyesi ve eğitim seviyesi oldukça yüksek seviyelerdeydi. Ama zamanında ev içi şiddete maruz kalmışlardı ve bunun da kariyerlerinde olumsuz bir etkisi olduğu yönünde de paylaşımlarda bulunmuşlardı. Biz de tabii bu tür yanıtlar alınca bunu bir araştırmaya dökmek istedik öncelikle. O sene bir Hollanda hükümetinin Matra fonundan yararlanarak bir araştırma projesi olarak başladık İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi'ne. Öncelikle 20 kadar şirkette bir anket uygulaması yapıldı. Anket temelde sadece beyaz yakalı kadınları kapsıyordu ama tabii mavi yakalı çalışanlarda da aslında uygulandı bu çalışma. Fakat hani web sayfamızdan araştırmaya da bakarsa dinleyicilerim sonrasında beyaz yakalara ait sonuçları göreceklerdir. 20 kadar şirket dediğim gibi yer aldı. Farklı sektörlerden aslında şirketler bulunuyordu. Bankacılık da vardı. Bunun dışında perakende vardı, havacılık vardı. Farklı sektörlerden bahsedebiliriz. En çarpıcı noktalardan bir tanesi kadınların, tüm çalışmaya katılan kadınların %75'inin hayatının herhangi bir döneminde şiddetin yine herhangi bir türüne maruz kaldığını ortaya çıkardık. Bu hakikaten hani dünya ortalamasına da bakıldığında oldukça yüksek bir rakamdı. Yine biraz daha şiddet türlerinin ayrıntısına baktığımızda, genellikle şiddet dediğimizde aklımıza fiziksel şiddet geliyor ama örneğin bu kadınların ekonomik şiddete maruz kalma oranları %60'lardaydı. Yine psikolojik şiddete baktığımızda %29'du. Dolayısıyla hani yine oldukça yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Buna ek olarak kimlerle paylaşıldığı, eğer böyle bir duruma maruz kalıyorsa bunlara da bakmıştık. Bu da yine Türkiye için önemli noktalardan biri. Çünkü insanlar şiddete maruz kalıyor ama doğru yerlere başvuramadıkları ya da paylaşmadıkları için doğru yönlendirmeleri de alamıyorlar. Bizim araştırmamız da bunu göstermişti. Genellikle kişiler annesiyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Yine %27'lik bir bölüm kimseyle paylaşmıyordu. Yani bunu aslında saklıyor ve kendi kendine çözmeye çalışıyorlardı. Paylaşmanın ötesinde bu paylaştıkları kişilerden destek alabildiler mi sorusunu yönelttiğimizde de yarısından fazlasının paylaştığı isimlerle kişilerden destek alamadığını gördük. Dolayısıyla o yine araştırma da bize paylaşmanın ve destek almanın ne kadar iki ayrı nokta ve ne kadar önemli iki nokta olduğunu göstermişti. Aslında sonuçlar da böyle kötü çıkınca projeyi burada bırakmak istemedik. Tam da bu süreçte TÜSİAD da bize destek verme kararı aldı. Burada da aslında bu proje bir araştırmadan eylem projesine de evrilmiş oldu. Öncelikle şirketlerde uygulanmak üzere kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili iş yeri politikaları geliştirme ve uygulama rehberini oluşturduk. Bu rehber tamamen bir şirket politika oluşturmak istediğinde hangi adımları izlemeli, ne gibi destek mekanizmaları sunabilir, bunun yasal çerçevesi nedir, dünyadaki diğer iyi uygulamalar nelerdir, bunları göstermek için tasarlanmıştı. Ancak rehberi de oluşturduktan sonra şirketlere kaynak sunmaktan öte onların bu alanda kapasitelerini geliştirecek de bir aslında uygulama sürecine de başladık. 2016 yılında bu bahsettiğim rehberin uygulamaları da başlandı. 17 kadar şirkette ilk olarak pilot bir uygulama gerçekleştirildi. Uygulamadan da biraz bahsetmek gerekirse, uygulama kapsamında öncelikle şirketlerde bu politikayı oluşturacak bir ekip oluşturulmasını planlıyoruz, öneriyoruz. Genellikle farklı birimlerden gönüllülerin yer aldığı bir ekip oluyor bu. Ama bazı şirketlerde tek bir birime verildiği de oldu bu sorumluluğu. Sonrasında onlara üniversite tarafından ayrıntılı bir rehber eğitimi sunuluyor. Rehber de adım adım oradaki aslında detayların üzerinden geçiyoruz. Biraz daha tabii şirketlerin hem çalışanlarının demografik özelliklerine göre hem de faaliyette bulundukları alanlara göre o rehber eğitimi biraz daha detaylı hale getiriliyor. Ve onlara aynı zamanda örnek politikaları sunuyoruz. Sonrasında da şirketin belirlediği 3 ya da 4 kişiye toplamda 10 gün süren toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimleri de sunuluyor. Ve bu proje döngüsü genellikle Ocak, Şubat gibi başlayıp Kasım, Aralık gibi de tamamlanıyor. Tüm şirketler bizden aldıkları eğitimler sonrasında da genelde o yıl içerisinde politikalarını, taslağını oluşturmuş oluyorlar. Ve bu bazen prosedür olarak tanımlanabiliyor, bazen politika olarak tanımlanabiliyor, bazen tamamen rehber olarak da tanımlayabiliyorlar. Ama temel olarak hepsi şiddete sıfır tolerans gösteren, ev içi şiddete sıfır tolerans gösteren bir kurum politikası benimsiyorlar. Ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyorlar. Belki bu politikalar... Buyurun. Politikalara geçmeden önce bir araya girip bir şey sormak isterim. Tam da bu noktada, çünkü çıkış verilerimizi söylediniz. O verileri gördükten sonra nereye doğru ilerlediğinizi, yani aslında teorik arka planımızı yaydık. Ondan sonra da pilot uygulamadan bahsettik. Tam bu noktada şöyle bir sorum olacak. Demografik özelliklerden bağımsız bir şiddetin yaygınlığı üzerine bir veri vardı elinizde. Öbür taraftan da yine bir ortak kesen olarak ev içi şiddet dediğimizin toplumdaki ev ve mahremiyet algısı nedeniyle de çok fazla şikayet edilmediğini ya da müdahale edilmediğini görüyoruz. İş dünyasının buna karşı politika geliştirmesi ve müdahale etmesi arasında da bir tür gerilim var aslında. Uygulamaya geçerken bu iki hatta nasıl ilerlediniz, ne tür sorunlarla karşılaştınız diye merak ettim. Aslında çalıştığımız neredeyse tüm şirketler bunun hem topluma hem yani ekonomik olarak hem de toplumsal bir sorun olduğunu da kabul etmiş şirketlerdi. Dolayısıyla bir istekle başladıkları için çok zorluk yaşadığımızı söyleyemem. Ama şöyle bir fark var. Tabii bizim hani araştırmamız daha çok şiddete maruz kalan insanlar üzerine odaklanan, kadınlar üzerine odaklanan bir çalışma. Ancak bazı şirketlerde örneğin erkek çalışan sayısı çok daha fazla. Dolayısıyla aslında daha riskli ve şiddet uygulayan kısmı o demografiyi bünyelerinde barındıran şirketlerde var. Onlar tabii hani o politikaları oluştururken biraz daha şiddet uygulayan tarafına da odaklandılar. Yani çok ciddi orada politikalar benimseyip böyle bir durumla karşılaşılırsa disiplin cezası dahil olmak üzere işten çıkarmaya kadar gideceğini söyleyen şirketler oldu. Yani bu politikalarında da ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Demografik anlamda öyle bir aslında farklılık oluyor ama dediğim gibi hani zaten çalıştığımız şu ana kadar 100 kadar şirketle çalıştık. Bunun bir sorun olduğunu kabul edip de bu projeye dahil olmuşlardı. O nedenle hani bu kapsamda bir zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Belki burada şeyi de eklemek hani kısaca iyi olabilir. Bu bir yerde de aslında kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz mefhumun genel olarak küresel ve yerel ölçekte dönüşmesiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani aslında şirketlerin ya da özel sektörün bu anlamda çalışmaya başlaması yalnızca iyilik yapmanın ötesinde, yani eskiden buna hayırseverlik çalışmaları altında bakıyorduk. Şu an bunun bir artık sorumluluk olmaya başlaması meselesi aslında küreselde bir trend, bir eğilimi gösteriyor. Bu anlamda tabii ki küresel bir takım imzalar var sizlerin de bildiği üzere. Yani ve özel sektörde kendini artık bu anlamda daha sosyal meselelerde benim sorumluluğum ne üzerinden düşünmeye ve eylem faaliyetlerinde bulunmaya başlıyor. Ben bu projeyi de aslında bunlardan biri olarak görüyorum. Hani kısaca belki böyle bir ekleme yapabilirim. Ama tabii şirketler bu projeye bir sosyal sorumluluk kapsamında değil, iş prosedürü olarak dahil oluyorlar. Tamamen hani bunu kendi insan kaynakları olabilir ya da ilgili birim olabilir. Burada bir iş planı olarak alıp iş prosedürü olarak uyumlandırıyorlardı aslında. Evet, tam da işte zaten o benim dediğim farklı trend burada devreye giriyor. Çünkü artık kurumsal sosyal sorumluluk öyle dışarıdaki bir meseleye dokunmak anlamında değil, kendi iç mekanizmaları, kendi paydaşlarıyla olan ilişkisinde aslında sorumlu davranabilmesi demek anlamına geldiği için şirketlerin kendi iç çalışanlarına karşı yükümlülüğü olarak aslında artık bu politikaları geliştirmeye de başlıyorlar. Bir de aslında dünyaya baktığımızda Türkiye'de böyle bir çalışma yok ama bunun etkilerinin şirketlere olan finansal zararlarına yönelik de çalışmalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda şirketler ve bazı araştırma kuruluşları bu anlamda oldukça kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Özellikle bu izinler kapsamındaki finansal aslında çıktılar ya da işe gelememesi durumunda sağlık sigortası kısmında şirketlerin aldığı yükümlülükler gibi noktalar daha kapsamlı politikalar oluşturulmasını daha 90'ların başında Amerika Birleşik Devletleri tarafında biraz daha yolunu açmış. Dolayısıyla hani bu anlamda şirketler daha çok veriler üzerinden de gittiği için hem araştırmaların olması, yani biz üniversitede bu yaptığımız çalışmada neredeyse her yıl farklı bir araştırmayla da destekliyoruz. Bunun dışında globaldeki aslında veriler de biraz daha şirketlerin toplumsal tabii ki de önemli bir noktaya odaklanmamızdan öte verilerle de daha uyumlu bir şekilde dahil olmasını sağlıyor. Peki bu sene itibarıyla bir mihenk taşını geçtiniz. Proje şu anda nerede ve nereye doğru evriliyorsunuz diye sorayım. Böylelikle gelecek projeksiyonuna geçmiş olalım. Tabii ki. Burada aslında biz birazdan İlke'ye söz vereceğim ama şirketlerle çalışmalarımız devam ediyor. 100 kadar şirkete ulaştık. Her sene farklı örneklerimiz oldu. Farklı şehirlerde yaygınlaştırdık. Bunun dışında şirketlere ek olarak 2020 yılında şirketler için oluşturduğumuz rehberin belediyeler versiyonunu da hazırladık. Geçtiğimiz senede 11 tane belediyede pilot olarak uygulandı. Bu sene örneğin sağlık sektörüne odaklanıyoruz. Şu an sağlık sektöründe özel hastanelerde bir anket uygulanmaya başlanacak. 2023 yılında bu araştırmanın sonuçlarını yayınlayacağız. Dolayısıyla hani farklı sektörlere, farklı şehirlere odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında artık şirket sayısı 100'e ulaştığında biraz daha bu şirketlerin ortak çalışmalar yapabilmesi, deneyim paylaşımlarını yapabilmesi için de şirketler ağına kurmaya karar verdik. Bu da aslında yaptığımız bir araştırma konferansına dayanıyordu. Geçtiğimiz günlerde de şirketler ağının lansmanını yaptık. İlke'ye söz vereyim burada, biraz daha ayrıntısından bahsedebilir. Teşekkür ederim Sevda. Evet, yani Sevda'nın bahsettiği gibi aslında bu şirketler ağının konuşulmaya başlanması aslında 3 sene kadar önce başlıyor ve burada hani demin ki soruya da bağlayacak olursak, yani özel sektör derken aslında öznesiz kurumlardan bahsetmiyoruz. Hani bunun içerisindeki hep BADV projesine şu ana kadar dahil olmuş aslında şirketlerde bu işi yürüten bir takım gruplar var. Genelde orta düzey kadınlar ve onun hani destekçileri, ben savunucular olarak adlandırıyorum aslında bu grupları şirket içerisinde. Ve bu grupların aslında bir takım talepleri var. Yani biz bu projeye dahil olduk ama biz bu projenin sürdürülebilir olmasını istiyoruz bu şirket içerisinde gibi talepleri var ve sürdürülebilirlik açısından da o politikaların sürekli bir canlı organizma gibi görülmesi ve sürekli olarak kontrolden geçmesi, aslında hani yeni koşullara göre, işte Covid koşullarında politika nasıl değişmeli gibi bir takım hani o yaşam dinamiklerinin canlılığıyla politikanın da canlı bir şekilde değişmesine dair ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu ağın en önemli hani nedenlerinden biri, kurulma nedenlerinden biri bence Sevda'nın da bahsettiği gibi bu arama konferansından başlayan ve bunu yürütmeye çalışan savunucuların aslında talepleri üzerine kuruluyor bu ağ ve bu ağ 100'e yakın şirketin aslında şu ana kadar dahil olduğu bir ağ. Ama giderek de büyümesi hedefleniyor. Buradaki temel amaçlar demin de bahsettiğim gibi, yani hem destek mekanizmalarını, hukuksal, psikolojik destek mekanizmalarını kalıcı hale getirmek, hem de politikanın bir yaşayan organizma olarak ele alınarak bu faaliyetlerin, ev içi şiddet te yönelik faaliyetlerin, ben yaptım politikamı oluşturdum ve işte yaptığım bu kadarla kalmaması, sürekli o etkinliklerin, o faaliyetlerin içinde yer alabilecekleri bir ağ oluşturabilmek ve bu ağ içinde aslında farklı sektörden ve farklı dinamikteki kurumlarla bir araya gelme ihtiyacıyla da bağlantılı bir şey tabii ki bu ağ. Bu anlamda ihtiyaç analizi çalıştayları biz gerçekleştirdik ve bunu hem BADV projesine dahil olmuş şirketlerle hem de dış paydaş dediğimiz aslında bu ağa destek olabilecek, bu ağı destekleyecek sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik ve hedeflerimizden bir tanesi de aslında bu alanda çalışan diğer kurumlarla şirketleri bir araya getirebilecek bir örgütlenme yaratabilmek aslında. Peki bu süreçte karşılaştığınız iyi örnekler de vardı. Özellikle ağın lansmanında da onları çok öne çıkarmak istediniz. İyi örnekler genelde bu tür projelerin iletişimlerinde çok kıymetli oluyor. Biraz o iyi örneklerden bahsedebilir miyiz? Tabii aslında o zaman da belirtmiştim, tam iyi örnekler demek istemiyorum. Hepsi kendi içerisinde iyi bir örnek diyebiliriz. Ama önemli olan burada destek mekanizmalarını sunmaları ve bu aslında politikaları hayata geçirmeleri. Genelde baktığımızda 10 güne kadar ücretli izin hakkı tanıyan şirketler var. Psikolojik ve hukuksal destek hizmetleri sunan şirketlerimiz var. Eğer ki 0-6 yaş arası çocuğu varsa kreş desteği sunan yine şirketler var. Buna ek olarak ev değişikliği yönünde bir destek talep edebilir şiddete maruz kalan kişiler veya konaklamaya yönelik destekler talep edebilir. Bu anlamda destek sunan şirketler var. Bu iyi örnekler tabii hani şirketlerin bu politika kapsamında oluşturduğu yine kaynaklara göre değişebiliyor. Ama yine önemli noktalardan biri Türkiye'de de hali hazırda işleyen iyi mekanizmalar var ve bu mekanizmalara nasıl başvurabileceklerini kişiler genellikle bilmiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki başvurulacak kurum ve kuruluşlar anlamında da oldukça iyi farkındalık geliştirmeye yönelik eğitimler sunuyor bu şirketler. Hatta bunun güzel bir örneği 2019'da biz yaptığımız araştırmayı tekrarlamıştık ama tekrarlamamızın sebebi de özellikle politika oluşturan şirketlerdeki etkiyi ölçmekti. Mesela en çarpıcı noktalardan bir tanesi 2014'teki araştırmada %17'lik bir bölüm, yani araştırmaya katılanların %17'si eğer kişi şiddete maruz kalıyorsa kendi kendine çözmelidir diyordu. Ama politika oluşturan şirketlerde bu oran %2'ye düşmüştü. Yani bunun aslında bir toplumsal sorun olduğunu, kişisel bir sorun olmadığını da oldukça iyi aktarmışlardı. Yine insan kaynakları departmanları veya vakayla ilgili nereye başvurması gerekiyorsa ilgili yere başvurduğu yönünde de olumlu sonuçlar gördük etki araştırmasında da. Dolayısıyla hani özellikle Türkiye'de başvurulacak kurum ve kuruluşlar konusunda da farkındalık çalışmaları eğitimlerini sundu tüm şirketler. Peki son 2 dakikaya girmişken bizi dinleyen dinleyicilerimizden, Açık Radyo dinleyicilerinden hem şirketlerini bu konuda yönlendirmek isteyen hem de ağa katılmak isteyenler olursa neler yapmalı, nereden ulaşabilirler bilgilere? Onları sayalım mı birlikte? Tabii Tabii. ki badv.sabanciuniv.edu adresine girerek oradaki iletişim kısmından bizlere ulaşabilirler. Bugün aslında paylaştıklarımız bu web sayfasında da yer alıyor. Web sayfası aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirler ve bu alanda politika geliştirmek isteyen tüm aslında şirketlere bu proje ve ağ açık. Bu nedenle eğer ki böyle bir niyetleri varsa önümüzdeki dönemde bizimle iletişime geçebilirler. Evet, ben de belki şuna ekleyebilirim. Hani çok aldığımız bir soru bu çünkü. Ben boğa katılmak için neler yapacağım? Yani boğa katılacağım ama neler yapacağım gibi bir soruyla çok karşılaşıyoruz. Bu aslında Sevda'nın bahsettiği gibi BADV projesinin, yani iş dünyası ev şiddete karşı projesinin bir devamı olarak düşünülen bir ağ. Dolayısıyla hani buraya katıldıklarında şirketler bu projeye de katılmış oluyorlar. Öncelikle bu projenin aslında gerekliliklerini tamamlamalarını bekliyoruz onlardan. Yani işte rehber eğitimleri almaları, eğitici eğitimleri almaları gibi şeyler ve iş yerinde politika geliştirmeleri buna yönelik beklediğimiz şeylerden biri. Bir de şirketler ağının kendi faaliyetlerine gönüllü olarak katılmaları diyebiliriz, böyle özetleyebiliriz. Güzel. Şimdi burada programın sonuna geldiğimiz için girdim. Dinleyicilerimizden ve sizden özür dilerim. Ciddi bir hastalıkla, enfeksiyonla mücadele ediyorum. O yüzden sesim çok iyi değil. Açarken ve kapatırken programa müdahil oldum. Sevda Halkan ve İlke İmer bizimle birlikteydi. İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı projesi üzerine konuştuk. Hepinize hoşça kalın diyeceğiz. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz İlke Hanım, Sevda Hanım. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz biz çağırdığınız için. Hoşça kalın. Hoşça kalın.